twórców elektronicznych, utwór Calters Clares Wasser chociażby. Ale tutaj chciałbym zaprezentować inny utwór, skoro już przy Niemczech jesteśmy. Piosenką, nie ciężko to nazwać piosenką, bo ona jest naprawdę chropawa taka i naprawdę taka dość eksperymentalna. Tak, trzeba troszeczkę się zgrać, żeby tego posłuchać, ale myślę, posłuchać warto. Trash Me Malaria teraz. Się zatrzymał, więżąc wokalistę po wsze czasy. Tak jak kiedyś swoją drogą, również w filmie Golem Piotra Szulkina też były takie dosyć sadystyczne, muszę przyznać, mechanizmy, aż mi było szkoda. głównego bohatera. Malaria, Trash Me. To już było. A za chwilę troszeczkę bardziej propozycja z południa, ale zastrzegam, nie ma tutaj żadnej muzycznej podróży. Muzycznie ja stoję w miejscu. Jestem tu w studiu i tyle. Nikifor wysłał mi tę grupę, chociaż którą ja już znałem wcześniej, ale dziękuję. Jacuzzi. Jest coś takiego. Jacuzzi to grupa z Istanbulu. W ogóle dzięki temu, że She Passed Away, grupa z Bursy, i to nie z budynku mieszkalnego dla uczniów. Bursa jest miastem w Turcji. Dzięki temu, że grupa She Passed Away tak wypłynęła na wody międzynarodowe, możliwe było, że ludzie po prostu szukali kolejnych zespołów, które mogłyby dobrze grać, i akurat w Turcji, Turcja jest przepastna, jeśli chodzi o dobre granie. Między innymi właśnie takim zespołem jest Jacuzzi. Utwór Sufe. Jacuzzi to formacja, która powstała w 2015 roku. Tworzą ją między innymi Kutay Soyocak, Kan Kalyonku, Meris Ersesgen i Ahmetkan Gükser. I właśnie te cztery osoby robią całkiem zacną muzykę. Jaką? To posłuchajmy, a potem będzie coś jeszcze. Kasvet, çöker yollar. była grupa Jacuzzi, utwór, który właśnie państwo słyszeli. No i cóż można powiedzieć, język turecki jest na pewno pewną barierą w słuchaniu. Generalnie piosenka jest o tym, o wątpliwościach, o chłodzie, o mroku, o gorzkich uczuciach, o katastrofie również. Także ci Turcy są naprawdę, muszę przyznać, czują klimat zimnej fali. Naprawdę tutaj wszystko się zgadza, i melodia, i tekst. A za chwilę pewna niespodzianka, którą sprawił mi jeden ze słuchaczy i bardzo jestem za to wdzięczny. Dzięki słuchaczom w ogóle, dzięki interakcji ta audycja żyje też, ma dwa płuca. Jedno, powiedzmy, które napełniam ja, drugie, które napełniają słuchacze, i razem jakoś to wszystko komplementarnie idzie. Dzięki temu naprawdę można odkrywać całkiem miłe rzeczy. I taką miłą rzecz odkrył kolega Janek. Bardzo, bardzo jestem za to wdzięczny. Otóż, a jeszcze widzę tutaj na forum, trwa dyskusja, czy Falco był Wiedeńczykiem, czy Austriakiem. Ojejku, no tak, zawsze tutaj stolica się wyróżnia i wyróżnia się z reszty kraju. Ale zostawmy to już. Niejaki Bill McClintock zmieszał dwóch wykonawców, Donne Summer oraz Ozziego Osborna, i wyszło z tego naprawdę coś bardzo smacznego, i kolega Janek mi to przysłał. Muszę przyznać, że znakomite wejście w rytm, znakomite wejście w beat. Naprawdę trzeba dużego talentu, żeby zrobić tak dobry mashup. I po tych pewnych smutkach tutaj uzewnętrznianych przez różnych wykonawców chciałbym zrobić tutaj taką małą pauzę, małą przerwę, jeśli chodzi o nastrój, i troszeczkę podskoczyć, troszeczkę pozwolić też radości i pogodzie zagościć w swoim wnętrzu. Przed państwem utwór Hot Stuff, ale wykonywany oprócz Donny Summer przez legendarnego przecież Ozziego Osborna. Ozzy Osbourne, Donna Summer w miksie Billa McClintocka. Hot Stuff i zrobiło się tak nieco bardziej karnawałowo, jeszcze to wspomnienie karnawału, no czemu nie, niech jego dalekie odbicie, dalekie echo, niech cały czas jeszcze trwa. Pan Krzysztof pisze: Donna Summer, niegdyś królowa dyskotek, owszem i nie jedyna. Tak jest. Czy post na Facebooku to również umartwianie się, ktoś pyta. No rzeczywiście można to w ten sposób zakwalifikować, niektóre posty i czytanie ich to rzeczywiście umartwianie się bardzo, bardzo, bardzo duże. A za chwilę, skoro tak skaczemy i zrobiło się całkiem przyjemnie, to trzeba pomyśleć o jutrze. Czyli utro. Utro, czyli poranek po rosyjsku, dobrego utra, dobry dzień, początek dnia. Więc jest taki zespół. Zespół jest z Rostowa nad Donem. Tam się mieści zespół eksperymentalny pana Władysława Parszina. I tytuł zaintrygował mnie, dlatego że tytuł tego utworu, który za chwilę usłyszymy, to Duszy starejut bystrie ciel. Czyli duszy starzeją się szybciej od ciał. Bardzo to ciekawa konstatacja, no bo z reguły refleksja jest troszeczkę inna. Ale myślę, że na każde starzenie się jest jakieś antidotum i na starzenie się duszy, owszem, też również jakieś antidotum może być. Być może dusza też ma pewne skorupy i skóry, które musi zrzucać, a być może tą skorupą duszy, która musi być zrzucana co jakiś czas, jest po prostu ciało. Nie wiem, czy nie idę za daleko w tych rozważaniach, dlatego może już czas na utwór Utro Duszy starejut bystrie ciel. duszy starej Udbystrycie, zespół Utro. No cóż, w jednym z opowiadań była takim napojem, który redukował starzenie się i czy to ciała, czy to duszy, była Soma. Soma bodajże w Nowym Wspaniałym Świecie Aldusa Huxleya, z tego co pamiętam, a sama Soma to napój rytualny w hinduizmie, po prostu opisywany w Wedach jeszcze. Także być może gdzieś ten eliksir nieśmiertelności, gdzieś ta krew ze Złotego Graala jest, zresztą sama ambrozja również w Grecji, gdzieś przewija się przez ludzkie kultury, przez ludzkie cywilizacje, wiedza, jakaś taka intuicja na temat pewnego eliksiru, który pomaga zachować sprawność, młodość, świeżość. Czy to prawda, czy nie? Nic na ten temat nie mogę powiedzieć. A tymczasem, żeby delikatnie zmienić temat, bo być może za bardzo Państwa zaciekawiłem, przejdziemy do pewnej kapeli, którą ja mógłbym nazwać post-black metal. A to też dlatego, że i ten gatunek przecież black metal, który pojawił się tak naprawdę w latach 90., bo była ta fala, chociaż proto brzmienie już zostało opracowane w latach 80. Już nie będę tutaj wnikał w historię gatunku, czy to Celtic Frost, czy to Battery, ale w każdym razie teraz obecnie obserwujemy jakieś pewne manewry z tym gatunkiem, żeby go również zmieszać z czymś innym. Efekty są ciekawe, dlatego że istnieje taka duńska grupa Merkur i ona w zasadzie jest black metalowa. Ta grupa jest prowadzona przez Amalię Błon. I co mogę powiedzieć? No te utwory są ciekawe, co więcej, niby black metal, ale te utwory są strawne na ogólnopolską antenę i to właśnie chcę udowodnić, prezentując teraz Merkur i utwór Ulvinde. razy powtórzone słowo Norge, no czyli Norwegia. Po prostu utwór, który właśnie wybrzmiał Myrkur i Ulvinde. Myrkur to grupa duńska, jednak Norwegia się tu pojawia. Być może dlatego, że jednak Norwegia jest ojczyzną gatunku, który zespół Myrkur uprawia. Tak całkiem dobrze mieszając to z kobiecymi wokalami. To wszystko nawet wygląda na strawny koktajl z taką szczyptą tego black metalowego, no może nawet nie pieprzu, ale powiedzmy, że maku. I to wszystko w dobrą całość się układa, ale rzeczywiście Norwegia jest tu jakimś odniesieniem w tekście. Słońce zaszło w nocnym deszczu i wietrze, ciężka brama mojego dzieciństwa, zamknięte w moim zimnym umyśle, w jeziorze, cienie są skamieniałe. Norwegia, Norwegia, Norwegia. Swoją drogą ciekaw jestem, jaki Duńczycy mają stosunek do Norwegii. Z kolei my podobno, również jeśli chodzi o Lechici, można powiedzieć Polanie Lechici, no jest taka teoria, że Mieszko I był banitą z dworu duńskiego, został tam po prostu wykopany stamtąd i wraz ze swoją drużyną rosłych wojów duńskich zawędrował do Wielkopolski. I nie mniej, nie moją rolą jest tutaj dyskutowanie z historykami, mówię tylko o pewnych założeniach, pewnych hipotezach, które są ciekawe często jako rozrywka intelektualna również, no bo czemu nie? A teraz jeszcze jedne urodziny, które zdarzą się już w najbliższych dniach, bo oto w piątek swój jubileusz, no właśnie, przyjścia na świat będzie miał Andy Powell. Andy Powell to gitarzysta zespołu Wishbone Ash i współzałożyciel zespołu. Jedyny człowiek, który gra w Wishbone Ash od początku do teraz. Wszyscy inni członkowie składu w tym czy w innym momencie po prostu się wykruszyli. I oczywiście mógłbym poszukiwać jakiegoś nieznanego utworu Wishbone Ash, ale ich hit, można powiedzieć, wzbudza we mnie takie uczucia, że po prostu nie daruję sobie przyjemności wyemitowania Persefony. Persefone właśnie, oczywiście. Królowa podziemi, która schodzi w zimie przebywa pod powierzchnią ziemi w świecie chtonicznym, właśnie podziemnym, który też ma swoje niewątpliwe uroki. Nieraz we śnie światy podziemne odwiedzałem i nie było wcale aż tak strasznie. A utwór Wishbone Ash, który za chwilę usłyszymy, kojarzy mi się również w ogóle, dlatego że ma takie greckie naleciałości. Podobno został nagrany z myślą o gitarzyście, który odszedł z Wishbone Ash, ale dla mnie jest to absolutnie utwór o królowej podziemi Persefonie. I kojarzy mi się również z wyspami na Adriatyku. Kiedyś mijałem żaglówką, jachtem tego typu wyspy, te nagie skały, jakieś drzewka oliwne i uświadomiłem sobie. Wtedy miałem taki strzał świadomości, kiedy słońce padało na taką małą wyspę pośród pięknego błękitu morza. Otoczenie, roślinność śródziemnomorska, że być może setki, tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy żeglarzy widziało tę wysepkę przede mną, a przecież tamten akwen był często uczęszczany. I kto wie, być może ludzie, którzy żyli w czasach mitycznych bohaterów, w czasach bohaterów mitów Grecji, też tę wyspę mijali. Poczułem taką cywilizacyjną wspólnotę. z ludźmi zamieszkującymi basen Morza Śródziemnego. Ale to taka moja osobista refleksja. Tymczasem ostatnio słuchane podczas pełni księżyca na plaży w Gdyni, na dzikiej plaży w Gdyni, Wishbone Ash i Persephone. Wishbone Ash, Persephone. Mogę powiedzieć, że choć mam pewien pokoleniowy, demograficzny dystans do tych wielkich grup, które święciły triumfy z reguły w latach 70., chociaż w 80. również, to do tego, to ten utwór akurat coś wzbudza we mnie naprawdę głębokiego. Cóż, podziemie nasz naturalny stan, pisze pan Adam, stan ziemianka, a ziemianka dla Zenka. No to niech będzie, nie wiem, czy tego samego Zenka mamy na myśli. 3:33 rzeczywiście już minęła, bo już jest za 19:04. No, z zegarka to ja zawsze byłem dobry. Kiedyś, ostatnio, przewinął mi się taki obrazek, którym kosmitą jesteś. Zostały tam zaprezentowane istoty, powiedzmy, człowiekopodobne, ale jednak o pewnych albo dużych oczach, albo trójce oczu, czyli trzecie oko właśnie nad dwoma pozostałymi, albo twory takie owadopodobne, modliszkopodobne z reguły, ewentualnie gadzie. I muszę przyznać, że w snach czy skądś jakoś to wszystkie te twory wydały mi się znajome, szczególnie te, które miały pewne owadzie cechy. Ciekaw jestem, czy to było po prostu takie wrażenie, czy też coś się za tym kryło. Ale do czego zmierzam? Zmierzam oczywiście do tego, że grupa Lebanon Hanover ma piosenkę, która tutaj już czeka na wyemitowanie, i po prostu piosenka ma tytuł Alien. No i cóż, być może przecież tak na dobrą sprawę szukamy tych kosmitów, ale sami też jesteśmy dla kogoś kosmitami, więc jesteśmy kosmitami. Wszyscy, bo jeśli tylko są jakieś inne istoty, dla których będziemy obcą cywilizacją, no to tą obcą cywilizacją jesteśmy. No takich między innymi ostatnio wniosków doszedłem. Dobrze, Lebanon Hanover, Alien, a potem będzie jeszcze coś. Był Libanon Hanover i Alien. No, tak jak powiedziałem, czasem możemy być też sobie obcy, nie tylko obcy wobec innej cywilizacji, bo jeśli jest inna cywilizacja, to my jesteśmy wobec niej obcy, ale także wobec siebie. Cóż, jak zwykle bardzo udany duet, bardzo udany duet zespołu Libanon Hanover, czyli kogo? No, Larisy Georgiou, która tutaj, myślę, dowodzi silną ręką temu duetowi, oraz Williama Morrisa, który tak niski głos miał na początku. A teraz równie barwna nazwa, Thy Katafalk, czyli twój katafalk, tak wychodzi. Nazwa dosyć groźna, ale sam utwór może niekoniecznie. Jeśli na katafalku jest tak, jak przedstawia to muzyka Thy Katafalk, no to z chęcią się teraz po audycji, chętnie bym na takim przygotowanym katafalku się położył. Dużo ciekawych brzmień za chwilę, niezbyt śpieszne tempo, a jako ostatni będzie utwór niespodzianka. Taj Katafalk. To nie Szkoci, to nie Walijczycy, to nie Brytyjczycy, tylko Węgrzy. Tamasz Katal i Janosz Juhas. Wykonujący właśnie czasem eksperymentalną muzykę metalową. A na sam koniec zostawiłem dla Państwa niespodziankę. Jeden z filmów, które można oglądać i 20 razy. Edward Artemiew był i jest muzykiem. Stworzył melodię dla obrazów Andrzeja Tarkowskiego. Do Solaris. To Solaris, polecam Solaris w wersji radzieckiej Stanisława Lema, ale również do obrazu Stalker. To tam, gdzie te niesamowite scenografie, gdzie pies przebiega, gdzie trzecz dzieje się w zasadzie nie wiadomo gdzie. Jeśli ktoś jeszcze nie obejrzał Stalkera, i tu nie chodzi mi o grę komputerową, tylko o film, to serdecznie polecam. Jest to film akurat na czwartą w nocy. A ja, ustępując pola tej pięknej muzyce związanej również z jeszcze piękniejszym filmem, powoli się żegnam. Słyszymy się we wtorek o 4 rano. Już za chwilę jest gotowy objąć Państwa uszy Jędrzej Kodymowski. Audycję realizowała Elżbieta Różycka. Przygotowałam ją razem z Magdą Trzaską. Do usłyszenia i do rozproszenia w medytacji Edwarda Artemiewa.